Har du någon gång valt att lyfta frågan hur du mår ett par snäpp till? Vad jag är ute efter det är att om du istället skulle fråga dig själv hur jag mår och lyfta den till en nivå och fråga dig själv, är jag lycklig? Skulle du få samma svar då? Vi har en förmåga att agera rent reflexmässigt och ha ett beteende baserat på invanda mönster som gör att när vi får frågan hur vi mår så kommer allt som ofta svaret på ren rutin mer än att det finns någon som helst eftertänksamhet. När någon frågar dig hur du mår, hur ofta stannar du upp och verkligen känner efter hur du mår? Och när man får någonting sånt här slängt i ansiktet så kan många välja att reagera i försvar och säga, ja, men man kanske inte ska känna efter så jävla mycket. Nej, kanske inte. Men annars kan man fråga, vad har du att förlora?